विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरि सम्मुख लाए बांसुरी हरि सावरिया धर धरे मोहन मुरली पर जाने लगा जग गा